zimą mojej córce ma brakować sił do nauki. I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3. Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu ostatniej doby wykryto 528 zakażeń koronawirusem, zmarło 8 osób. Straż Graniczna odnotowała prawie 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W Rosji i na Białorusi rozpoczęły się manewry Zapad 2021. W ciągu minionej doby wykryto 528 zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj zmarło 8 zakażonych osób. W szpitalach leży obecnie 623 pacjentów covidowych, informuje ministerstwo. Od wczoraj ich liczba wzrosła o 29 osób. 78 chorych jest podłączonych do respiratorów. W ciągu minionej doby ta liczba wzrosła o 1 osobę. Na kwarantannie przebywają 65 782 osoby. To o ponad 3 tysiące więcej niż dzień wcześniej. Ponad 130 uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 imienia Kornela Makuszyńskiego w Wałczu w województwie zachodniopomorskim przeszło na zdalne nauczanie. Pedagog, który prowadził z nimi zajęcia, jest zakażony koronawirusem. Jak mówi dyrektor szkoły Ewa Hołowska-Kędzierska, za kilka dni uczniowie wrócą do normalnego trybu nauczania. Jeden z nauczycieli zachorował. Sanepid powiadomił nas o tym, że jest to COVID. Ustalono, że miał kontakt z 136 uczniami. Sanepid zdecydował o kwarantannie, a następnie ustaliliśmy, że dla tych uczniów, którzy będą na kwarantannie, będzie nauczanie zdalne. To jest krótki okres, ponieważ jedna grupa kończy kwarantannę 12 września, a druga grupa 13. Uczniowie, którzy nie mieli kontaktu z tym nauczycielem, chodzą do szkoły w normalnym trybie. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że prezydent Andrzej Duda śledzi wydarzenia na wschodniej granicy. W związku z panującą tam sytuacją na obszarach graniczących z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. W Rosji i na Białorusi rozpoczęły się manewry Zapad 2021. Minister Szrot uważa, że podjęte środki są wystarczające. Absolutnie w tym momencie nie ma konieczności wprowadzania stanu wojennego. Jest to atak hybrydowy, nie ma bezpośredniej agresji na żadne z państw paktu północnoatlantyckiego. Chciałbym tylko jedno zauważyć, że stan wyjątkowy na granicy z Białorusią obowiązuje już tydzień. I proszę zauważyć, że te wszystkie żenujące sytuacje, które były gotowym materiałem do emisji w mińskiej telewizji czy w kremlowskich środkach propagandy, one się skończyły. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 298 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Do Polski zatrzymano 3 nielegalnych migrantów. Od początku września odnotowano prawie 1600 takich prób. W Rosji i na Białorusi rozpoczęły się manewry Zapad 2021. Przez tydzień na 9 poligonach rosyjskich i 5 białoruskich ma ćwiczyć w sumie 200 tysięcy żołnierzy. Niektórzy eksperci mówią, że są to największe manewry od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Kwestie manewrów Zapad 2021 poruszyli podczas wczorajszego spotkania w Moskwie przywódcy Rosji i Białorusi. Prezydent Władimir Putin mówił, że ćwiczenia są odpowiedzią na działania NATO. Te manewry nie są skierowane przeciwko komukolwiek, ale ich przeprowadzenie jest logiczne w przypadku, gdy inne sojusze, na przykład NATO, aktywnie zwiększają swoją wojskową obecność w pobliżu granic państwa związkowego Białorusi i Rosji oraz w przestrzeni poradzieckiej organizacji wojskowej ODKB. Z kolei Aleksander Łukaszenka wyjaśnił, że manewry służą szkoleniu armii w obu krajach. U nas jest armia. My mamy armię i wspólne zgrupowanie wojskowe na kierunku zachodnim. Trzeba więc prowadzić szkolenia w zakresie rzemiosła wojskowego. My nie robimy niczego wyjątkowego, czego nie robią nasi rywale i przeciwnicy. W rosyjsko-białoruskich manewrach bierze udział 290 czołgów, 15 okrętów oraz 80 samolotów i śmigłowców. Armia rosyjska ma po raz pierwszy na większą skalę przetestować roboty bojowe Uran-9 oraz lotnictwo floty bałtyckiej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Krajowa Administracja Skarbowa wznowiła ogólnopolską akcję edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu i uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych. Zajęcia prowadzone są w szkołach. Jak mówi dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Gojny, problem uzależnienia od hazardu jest bardzo poważny.

Na początek zastanowimy się, co stanowi o wartości dzieła sztuki, a to przy okazji zniszczonego dzieła Banksiego, które wraca na aukcję, a cena, proszę Państwa, wzrosła sześciokrotnie. Od tego tematu zaczniemy. Przyjrzymy się też historii tradycyjnego stroju japońskiego, a chodzi o, oczywiście o kimono, ale nie zabraknie też spotkania z historią i codziennych rozmów Piotra Łodeja z profesorem Tomaszem Gajownikiem. 12 minut po godzinie 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wpatrzony białe snopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to Zniszczony obraz Banksiego wrócił na aukcję, a jego cena wzrosła. Artysta zabezpieczył dziewczynkę z balonikiem na wypadek, gdyby obraz kiedykolwiek trafił pod młotek. Jak zabezpieczył? Zainstalował w ramie obrazu niszczarkę do dokumentów. 3 lata temu, w momencie, w którym obraz został wylicytowany, niszczarka pocięła obraz na drobne paski. Czy to uczyniło obraz mniej wartościowym? Bynajmniej. Przypomnijmy sobie nagranie z aukcji i szok obecnych na sali osób. Wielu artystów w okresie awangard eksperymentowało z nietrwałymi materiałami. Artur Tejber, artysta i wykładowca Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworząc sztukę, wkalkulowując tą zmianę, która następuje w procesie destrukcji materiału, w kształt dzieła. W takim razie skąd bierze się w nas takie przeświadczenie o sztuce, że obraz, rzeźba, film to są rzeczy, które się nie zmieniają? Materializacja pojęcia dzieła sztuki, która właśnie utożsamia je z określonym przedmiotem, który można przemieszczać, ale którym też można handlować, to jest głównie dorobek wieku XIX, takiego akademizmu XIX-wiecznego, który w zasadzie jeszcze trwa. Performance, instalacja, street art, można powiedzieć, że to są obszary sztuki małorynkowe. Anna Niemczycka-Gottfried z portalu rynekisztuka.pl. Wiele zależy od marki artystycznej. Wystarczy chociażby wspomnieć fenomen Mariny Abramowicz, jeżeli mówimy o sztuce performance. Aby uchwycić tego rodzaju sztukę, można zapisać ją w formie wideo. Graffiti także można przenieść ze ściany. Wszystko zależy od twórcy i kupującego. Takie wyzbycie się ram w sztuce stanowi pewnie spore wyzwanie dla muzealników. Tak? Czy muzea stoją przed jakimiś nowymi wyzwaniami? Pojawiają się takie wyzwania, kolekcjonowanie performance'u. Joanna Kordiak, kuratorka z Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Kolekcjonowanie choreografii, jakiegoś tańca, albo przestrzeni, albo właśnie instalacji, bardziej, która jest nie tyle znowu obiektem materialnym, co bardziej jest to po prostu zestaw pewnych wytycznych. Jeśli chodzi o naszą kolekcję takim przełomowym, był zakup do zbiorów Skoku Pawła Sakowicza. To jest taniec, który wykonał Paweł Sakowicz tutaj na schodach Zachęty. Każdy z tych obiektów jest pewnego rodzaju przesłaniem. Przecież nikt nie utożsamia powieści z książką jako przedmiotem. Tego już żeśmy się nauczyli, że powieść owszem jest na kartkach, że jest w książce, że lubimy książkę, ale książka jest tylko jakby wehikułem treści. Podobnie jest z każdym innym obiektem, dziełem sztuki. Na co Państwo myślą o zniszczonym obrazie? Czy to także element sztuki? W zasadzie jest to dzieło, które się rozwija według zamysłu artysty. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Yeah. 24 minuty po godzinie 11 i trójkowy wehikuł czasu już czeka na kolejną podróż. Dzisiaj cofniemy się do roku 1823. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik opowiedzą o pewnej ważnej postaci z polityki, a wybierzemy się do Ameryki Południowej. Program Trzeci Polskiego Radia. I was a friend. back home, I search for farmland. Years and years I roamed, I gazed up, gazed and stared. We must have a million years, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Przed momentem, brawa, proszę Państwa, 29 minut pozostało do godziny 12. Niezła historia. Historyk profesor Tomasz Gajownik w studiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa bardzo serdecznie. Przez cały ten tydzień sporo mówiliśmy o wrześniu 1939 roku. No to może w dzisiejszej lekcji historii piątkowej coś na odmianę. I może trochę inny kontynent, inny zakątek świata. Inny czas. Rok 1823. Właśnie 10 września Simon Bolívar został prezydentem Peru. Jak wyglądała mapa polityczna Ameryki Południowej? Przypomnijmy. Przełom XVIII-XIX wieku to jest okres budzenia się świadomości narodowych wśród ludności zamieszkującej w ogóle kontynent południowoamerykański. Oczywiście był to kontynent zdominowany przez hiszpańskie posiadłości. W związku z tym w jaki sposób determinowało to też rozwój pewnych ruchów niepodległościowych. Oczywiście wszystko, co się działo w Hiszpanii, oddziaływało na Amerykę Południową. Natomiast w dużym stopniu na Amerykę Południową zaczęły oddziaływać wydarzenia z Europy i Ameryki Północnej, czyli mam na myśli Wielką Rewolucję Francuską, okres napoleoński i oczywiście wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. I to między innymi przyczyniło się do tego, że pojawił się na horyzoncie właśnie na przełomie XVIII-XIX roku człowiek, którego ja mógłbym nazwać Piłsudskim Ameryki Południowej. Nie wiem, czy to jest dobre powiązanie, ale człowiek, który stanął na czele ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Bardzo lubię te porównania, przenoszenie na nasz grunt, by nam było łatwiej zrozumieć, tak jak to pan profesor tłumaczy. Łatwiej zrozumieć, a może też w jakiś sposób niektórzy mówią, że to wyszedł ze mnie teraz polonocentryzm. To te wpływy z m.in. Europy, z Francji, ze Stanów Zjednoczonych ukształtowały go i jego działania? Tak, ponieważ wspominany dzisiaj Simon Bolívar był człowiekiem, który dużo podróżował. Był we Francji, był w Europie, był w Stanach Zjednoczonych. Różne są na jego temat opinie. Pan profesor Tadeusz Łebkowski wspomina w swoich opracowaniach, że Bolívar był traktowany jako bawidamek, jako osoba, która był takim lekkoduchem. To były takie współczesne jemu opinie. Natomiast właśnie pan profesor zwrócił uwagę na to, że Bolívar bardzo chętnie i z zainteresowaniem czytał wszystko, co dotyczyło systemów ustrojowych. Zmian, które wprowadza, na przykład właśnie były wprowadzane w Stanach Zjednoczonych, praw wolności w Europie, we Francji, więc chciał to w jakiś sposób przenieść na grunt południowoamerykański. Niezła historia. A powiedzmy jeszcze, jak sprawdził się w roli prezydenta? No właśnie, tutaj trzeba byłoby przytoczyć, no co nie mamy czasu, króciutko jego życiorys, jeżeli chodzi o jego tą walkę rewolucyjną. W każdym razie Simon Bolivar, który urodził się w 1783 roku, w momencie, kiedy był już na szczycie swoich możliwości, jako właśnie ten twórca ruchów niepodległościowych, człowiek, który uchodził za symbol walki z kolonializmem hiszpańskim, to jest mniej więcej rok około 1817. W tym momencie mamy do czynienia z osobą, która ma 34 lata i według współczesnych jemu był postrzegany jako już znużony i zmęczony człowiek. To też w jakiś sposób pokazuje, a pamiętajmy, że to jednak inne uwarunkowania geopolityczne, logistyczne, prawda, więc to sprawiło, że okres rządów Bolivara, bo musimy tutaj wspomnieć, że Bolivar nie tylko był prezydentem Peru, ale on tak naprawdę w ciągu 10 lat, czyli między rokiem 1817 a 1826, po pierwsze proklamował Republikę Wenezueli, stworzył sojusz trzech krajów, w których powstały trzy państwa oddzielne, to była Wenezuela, Kolumbia i Boliwia, która została nazwana na jego cześć, to były lata 1819-1830 i właśnie jeszcze dodatkowo w latach 1823-1826 był dyktatorem Peru, prezydentem Peru. Czyli też z drugiej strony stworzenie takiego konglomeratu państw, w którym zarządzać miał jeden człowiek, musiało przerosnąć każdego, bez względu na to, czy on by się nazywał Bolivar, Piłsudski, czy ktokolwiek inny. Więc no niestety te rządy już były nie tak dobrze oceniane jak wcześniejsze lata Bolivara. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był Państwa i moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Kolejny odcinek naszego cyklu w poniedziałek przed godziną 12, a z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign a deal, I got paper cuts, they wanted them. But they got us. Yeah, yeah. Sleeping in, fake sick. Smoked a had a kid. Don't belong, I'm a punk. Hello world, you suck. Cause I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got us! Japonia jest krajem o bardzo bogatej tradycji i historii tkanin, a współcześnie również mody. Najbardziej rozpoznawalnym w świecie symbolem tej tradycji jest japońskie kimono. Samo słowo oznacza rzecz do noszenia i zostało przyjęte powszechnie w połowie XIX wieku. Kimona wykonywane były na zamówienie, są ręcznie zdobione, a ich założenie może być dużym wyzwaniem. Wyjaśniają Iwonie Muszytowskiej-Rzeszotek i Anna Halba z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie oraz Katarzyna Paczuska z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Moda zachodnia zupełnie przeniknęła do Japonii. Jeżeli ktoś nosi kimono, to z reguły uprawia dawne sztuki jak ceremonia herbaty czy sztuka ikebany, bądź też zakłada ten strój na jedną z ważnych uroczystości rodzinnych jak ślub japoński, pierwsza wizyta w świątyni czy dzień, w którym młodzi ludzie osiągają pełnoletność. Chciałam podkreślić jedną rzecz, że wchodząc tutaj do kamienicy pod gwiazdą, to w zasadzie na te kimona mamy okazję spojrzeć nie tylko jak na ubrania, jak na strój, ale przede wszystkim jak na dzieło sztuki, bo to rękodzieło, to przepiękne wzory i fantastyczne kolory i tutaj te wszystkie kimona są właśnie tak fajnie wyeksponowane. Sposób w ogóle komponowania motywów, które się pojawiają na kimonie, to jest sztuka. One są najczęściej asymetryczne, chociaż są też kimona, które są pokryte całkowicie wzorem. Są ręcznie malowane, farbowane. Także to jest naprawdę rzemiosło najwyższej klasy często. A że w sztuce japońskiej nie ma nic przypadkowego, no to jaka jest symbolika właśnie tych wzorów, jakie motywy pojawiały się właśnie na tych strojach? Przede wszystkim motywy czy wzory, które są zaczerpnięte z przyrody, zarówno ze świata roślin, jak i zwierząt. I te motywy oczywiście niosą ze sobą przesłanie, znaczenie, bo są im na kimonach ślubnych motywy, które mają życzyć powodzenia, długowieczności, także związane motywy na kimonach pojawiają się takie z porami roku. Tylko majętna osoba mogła sobie pozwolić na wyprawę ślubną, która zawierała na przykład kilkadziesiąt kimon. Ona to wnosiła w posagu wraz z trzema najważniejszymi kimonami ślubnymi, które zakładała na tą pierwszą wizytę w świątyni i ceremonię zaślubin Shinto. Jak najbardziej kimona i ich sposób wykonania, tkania, użytych jedwabiów czy użytych dekoracyjnych nitek metalowych, złotych i srebrnych, sugerował, z jakiej rodziny pochodzi kobieta i na co sobie może pozwolić. Zdradzał też gusta tej osoby, bo zdarza się, że są kimona w określonej palecie kolorystycznej, bo po prostu kobieta takim kolorze się lubiła nosić. Wracając do kolorów, jest to bardzo zaskakujące, w jaki sposób łączone są na polu powierzchni kimona. Dla nas, dla Europejczyków, są to nieoczywiste połączenie na przykład mocnych oranży z fioletami, mocnych czerwieni z kontrastowymi zieleniami lub też bardzo pastelowe i stonowane drobniutkim wzorem, które doceniamy niemalże jak pod lupą, dopiero spojrzawszy na fakturę czy teksturę tkaniny i wykonania. To pole powierzchni, kształt literki T kimona daje wiele możliwości zarówno projektantowi, jak i samej osobie noszącej i wiele można tutaj wykreować pod swój własny gust. Wystawa kimono. Forma, wzór, rzecz do noszenia. Stroje japońskie z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. W kamienicy pod gwiazdą w Toruniu czynna jest do 14 listopada. 17 minut pozostało do godziny 12. W Trójce Aerosmith. Teraz ciekawe badania. Nawet połowa badanych nie wie, czym jest pole elektromagnetyczne oraz nie chce masztu sieci komórkowej obok swojego domu. Sprawę m.in. masztów 5G badały Kantar Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jak pokazuje raport, nastawienie Polaków do pola elektromagnetycznego oraz nowych technologii. Wiedza na ten temat jest niewystarczająca. Nawet 46% z nas nie wie, czym jest pole elektromagnetyczne. A 57% Polaków nie chce masztu sieci komórkowej obok domu. Tylko 37% badanych wskazało, że zamierza w przyszłości korzystać z sieci 5G, a 38% uważa, że jest ona niezbędna dla rozwoju polskiej gospodarki. Ciekaw jestem, co Państwo na to. Cały artykuł znajdą Państwo na portalu Polskiego Radia. Z jednej strony prawie każdy chce mieć zasięg, ale maszt blisko domu już nie. Nasz telefon do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Telefony odbiera od Państwa dzisiaj Paweł Turski, z którym spotkamy się niebawem w studiu, a to w sprawie trójkowego punktu technicznego. Teraz 11 minut do godziny 12. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my fate? Should I leave it? Myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements? Amen.